Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 15 de desembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimecres, dia 15 de desembre de 2010, quan passen 6 minuts de les 8 del matí. I hem de començar parlant del desconcert en què ens té l'Ajuntament de Barcelona. Bé, de fet, últimament tots els governs ens tenen molt desconcertats, tant el local com els governs autonòmics, com els governs de l'Estat. Fins i tot la Unió Europea, diríem. I és que, després de fer un procés de reconversió de les parades de la Rambla, després d'haver-hi invertit 240.000 euros en la reconversió de les antigues ocelleries, en noves paradetes de torrons, d'artesania, ara l'Ajuntament decideix prescindir de les 11 parades de la Rambla. Ni ocells, ni torrons, ni càntirs, ni entrades pel Camp Nou. La regidora de Ciutat Vella, Assumpta Escarp, va comunicar ahir el propòsit municipal d'amortitzar, ho va dir amb aquestes paraules, paraules textual, amortitzar les 11 antigues ocelleries de la Rambla, tant les 6 que ja han fet, amb més o menys encert, la reconversió a altres activitats, com les 5 que, pel que es veu, s'havien resistit al canvi, incomplint des de fa 7 anys la normativa sobre venda d'animals. Amb el tecnicisme amortitzar, la regidora es refereix a eliminar de manera definitiva les 11 parades, perquè el concorregut passeig guanyi espai, mobilitat i qualitat. S'hi han invertit 240.000 euros en la reconversió provisional, 40.000 per cadascuna de les 6 parades, que ja havien fet el pas. Així estem. Encetem aquest dimecres, un dimecres que tenim amb nosaltres l'Angi Morales amb les efemèrides. Després farem un repàs de la música en directe a la ciutat de Barcelona durant els pròxims dies. La Vanessa Leiva ens acompanyarà amb la música lliure, el Marc Mauri amb l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant amb els amics de l'ONG Libera, que ens acompanyaran per parlar-nos de defensa animal. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Angie Morales, molt bon dia. Bon dia. Angie Morales és la persona que ens porta cada dia les efemèrides per saber què passava en un dia com avui, per exemple, avui 15 de desembre del 1961. Adolf Eichmann, comandament de la CSS durant la Segona Guerra Mundial, va ser condemnat a mort, acusat de genocidi, per un tribunal de Jerusalem. Se li atribuïa la mort de 2 milions de jueus als camps de la mort d'Auschwitz, Dachau, Sobibor, Treblinka i Bergen-Belsen. Eichmann era present en la conferència de Wannsee, el 1942, en què es va decidir la solució final, i se li va encarregar la logística de deportacions als camps d'extermini. El 1945, després de la derrota d'Alemanya, va fugir a l'Argentina. L'1 de maig de 1960, agents de Mossad el van segrestar a Buenos Aires i el van conduir a Israel. Viatgem ara fins al 1791. La Declaració dels Drets dels Ciutadans, amb les 10 esmenes posteriors, queda inclosa en la Constitució dels Estats Units d'Amèrica. Què va passar en un 15 de desembre del 1884? Revolució a Corea. El rei aconsegueix fugir, però els seus fills i 6 ministres són assassinats. I el 1916? Primera Guerra Mundial. 600.000 combatents alemans i aliats moren al front de Verdun. Un any més tard, 1917. Rússia i els imperis centrals signen l'armistici de Brest-Litovsk. I continuem d'any en any, anem fins al 1918. Assassinat a Lisboa el president portuguès Sidonio Pais. I per últim, l'any 2000. Ucraïna tanca definitivament la central nuclear de Txernòbil, causant de la major catàstrofe atòmica de la història. És moment ara de fer un repàs d'allò que va ser portada tot just fa un any. Causa la cimera de Copenhagen. Milers de persones acreditades no van poder entrar al recinte de la conferència. Pel que fa a la política catalana, Mas diu que encara no és l'hora d'un referèndum. I per últim, condemna. Condemnats els 11 islamistes que van plantejar atemptar al metro de Barcelona. És ara moment de fer un repàs dels aniversaris del dia. Felicitem el motociclista Sete Gibernau, que compleix avui 38 anys. També hem de felicitar la presidenta de la Fundació Olof Palme, Anna Balletbo, que fa avui 67 anys. Hem de felicitar també a l'actor Don Johnson, que en fa 61, així com l'actriu Paula Molina, que en fa 49. També hem de felicitar l'actriu Elisa Montes, que en fa 74, 74 anys també, que fa l'actor Pedro Sinaga. Doncs tots ells felicitats i t'esperem demà amb més. Que tinguis un bon dia. Bon dia. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. com tots els dimecres a aquestes hores, arriba el moment de fer un repàs d'allò que durant aquest cap de setmana i durant aquests dies ens portarà la música en directe a Barcelona. Comencem parlant del projecte Redbox. Avui mateix, avui dimecres, dia 15, a l'Espai Jove La Fontana. És que seguint l'estela d'altres projectes culturals, com l'Electrònica en Abril o l'Extingit Cine Ambigú, el Redbox agafa el pont aeri i aquest any també es durà a terme a Madrid. És prova de la dimensió que està assolint aquest cicle organitzat per propost.org i que en poc temps està trobant un espai regular per la poesia sonora europea. El plat fort d'aquesta edició és Decaet, un projecte de confluència entre veu, electrònica i experimentació a càrrec de tres noms coneguts de tots. El poeta francès Angem Chaton, el guitarrista de The X Andy Moore i el músic electrònic alemany Alban Noto. Podrem gaudir-los avui mateix a l'Espai Jove La Fontana i ahir a la Santa Mònica. Escalfaven motors el poeta i DJ brasiler afincat a Berlín, Ricardo Domènech, i els seus experiments de vídeo i poesia. El belga Gel Mender, a la frontera entre la música i la poesia i l'espectacle conjunt del poeta Albert Balàs i el guitarrista Hans Laguna. Decade, avui els podrem sentir a l'Espai Jove La Fontana. Podrem sentir, per exemple, música com aquest, Concrete Kiss. Aquest so de música experimental a l'Espai Jove La Fontana el podrem gaudir avui mateix. I demà, els abans coneguts com The Management, ara coneguts com MGMT i els Smith Westerns. Proposta que ens arriba des de la sala Rasmatàs número 1 per demà. Demà dia 16, a partir de 8:45 de la nit. 25 eurets, eh? Malgrat el rebombori arran del segon disc d'aquesta formació, els MGMT, Congratulations, aquest disc del 2010, sembla que el duet de Brooklyn segueixen tocant els grans èxits del seu debut, Oracular Spectacular, d'un disc de fa 2 anys. Time to Pretend, Kitso, en menor mesura Electric Feel. Diuen que això és una llàstima, eh? Potser, si no ho haguessin fet, el públic hauria descobert les joies que amaga el seu àlbum Sophomore, la vibrant intro del disc It's Working, la nerviosa Brian Eno o la delicada Siberian Breaks i la seva deliciosa psicodèlia vocal. Sobretot, el gloriós crescendo constant del tema Flash Delirium. Sigui com sigui, demà els podrem veure actuar a la sala Rasmatàs 1 i tocaran temes com aquest. Recuperaran un dels més coneguts, el tema Kids, del seu àlbum Oracular Spectacular. Ells són els MGMT. We'll be right back. un concert que promet. El dels MGMT, demà a la sala Resmetasu. I aquesta és una setmana, la setmana plena de l'enca que promet a nivell musical, perquè no deixem les Resmetes, en aquest cas la sala 2, i divendres, en aquest cas, a 3 quarts de 9 de la nit. El Ballespace és un balcó més que profitós per moltes bandes locals i internacionals i per molts oients que volen tenir alguna pista d'algunes d'aquestes bandes locals i internacionals. Es desplega amb profitosa transparència quan un s'endinsa a la pàgina del trio californià Best Coast. Clips dels Beach Boys, de The Everly Brothers i fins i tot dels Fleetwood Mac farceixen una extensa agenda de cites que delata que, efectivament, el seu debut, Crazy for You, ha agradat a molts racons del món. I estem parlant Best Coast. Aquest és el grup que ens acompanyarà i que ens visitarà demà a les Resmetes 2. La culpa que agradin a tants llocs del món és en gran part per l'habilitat de la carismàtica Bethany Consentino i el seu grup per modular un contagiós pop d'autor de dècades passades, la discografia de Phil Spector. És un santuari per moltes formacions actuals, és clar, amb controladores, capes de brunzits i reverberacions. I també per llampecs com Boyfriend o When I'm With You. A més, i més raons perquè encara hi hagi tants i tants caçadors a la recerca de la cançó perfecta. La veu de la Bethany Consentino amb aquest tema Boyfriend de la formació Best Coast. Demà els podrem gaudir a partir de 3 quarts de 9 a les Resmetes 2. I continuem amb aquesta setmana musicalment parlant intensa perquè arriben uns clàssics a la nostra ciutat. El gran bigoti d'en Lemmy Kilmister porta més de 30 anys encarnant una ètica singular basada en dues màximes. Una, el sexe, les drogues i el rock and roll. I l'altra, com més millor. El seu grup, els Motorhead, fa més de 30 anys que van inventar la fusió perfecta entre el punk rock i el metal. I aquest divendres, dia 17 de desembre, a partir de les 8 del vespre, haurem d'anar al Sant Jordi Club i aixecar una cervesa en honor d'aquest incombustible personatge. Els Motorhead, a Barcelona, al Sant Jordi Club, aquest mateix divendres, amb temes com aquest, Ace of Spades. I like it, baby. I don't wanna live forever. i del Sant Jordi Club i la música internacional, tornem al nostre país a uns concerts de més petit format. Tornem a la sala Elio Gabal, que per 6 euros ens ofereix dissabte, a partir de les 10 de la nit, un concert d'en Remigi Palmeros, pioner junt amb Pep La Guàrdia i Juli Bustamante, d'allò que es va anomenar rock mediterrani i que tenia com a quarter general les terres de València. La trajectòria de Palmero és una cursa de fons en la història, en lletra petita, de la música d'aquest país. Darrerament, i amb el perfecte exemple del seu darrer treball, Sense Comentaris, aposta pel menys és més, i amb només guitarra i una veu, filtra una personal banda sonora, en què de manera senzilla i sense maximalismes es percep l'essència d'una terra amb olor de mar. Podrem gaudir la música d'en Remigi Palmero, com dèiem, aquest dissabte dia 18, a partir de les 10 de la nit, a la sala L'Elio Gabal de Barcelona, per només 6 euros. I amb una proposta musical d'en Remigi Palmero, deixem aquesta secció de la música en directe per avui. Això és La propera veu que escoltes. Fa béns i possessions, qualsevol certesa que tingués. Oblida dels teus herois, no necessites aquestes darreres lliçons. Queda't en camp obert, la propera veu que escoltes serà la teua. És clar que sabíem com fer de mal i ho vàrem fer fins on més dalt. Però no ho vulga Déu consentir que et priven de la teua virtut. Sí. Oblida't de la seua rialla, la propera veu que escoltes serà la teua. La propera veu que escoltes, la propera veu. La propera veu que escoltes, la propera veu. La propera veu. La propera veu que escoltes serà la teua. Serà la teua. Expressa la veritat i comprova les armes. No mires si estàs sol. Mantint-te ben ferm, no et gires, passa el que passi. No preguntes el camí. La propera veu que escoltes serà la teua. La propera veu que escoltes, la propera veu. La propera veu que escoltes, la propera veu. La propera veu. La propera veu que escoltes serà la teua. Serà la teua. Serà la teua. La teua. La teua. Serà la teua. RKB 106.9 FM. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva al motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Ja estem a l'equador de la setmana, Vanessa. Sí, dimecres. Dimecres. Dimecres, dimecres. Mira, ara ja només ens queden dos dies, igual que la setmana passada, quan van començar la setmana. Sí, però pensa que és d'hora, Matí. Tot el dia d'avui, David. No. Ets optimista, però... Nosaltres ara ja sortim aquí de la ràdio a les 9. Nosaltres ja no fem res més, eh? I anem a dormir, s'ha acabat la nostra jornada laboral. I tant. Sopem i dormim. I tant. I fins demà a les 8. Clar. La nostra vida es limita a una hora diària. Ja està, a mi ens hi produïm, perquè estava molt negatiu, sí, que ens produïm una hora al dia. No. Doncs avui us porto un grup que és una mica canyero, eh? Ah, sí, m'agrada. La meitat de la setmana, doncs això, s'ha d'animar una mica el personal, perquè sí, és una mica de cap a caire que li sí. Avui us porto el grup que es diu MMDA, que vol dir More Music, Dance Always. Més música, sempre balla. Sempre. Està bé. Home, està bé. M'agrada quan dius el que vol dir, no? Però MMDA... MMDA. Costa una mica de dir, aquest sí, grup. Però suposo que ells diuen MMDA. Bueno, o no sé com ho diuen, perquè com són russos... Ah, clar, és veritat que són russos. No sé com ho diuen. Ara no ho sé, el rus no el domino. No, és un d'aquells... El turmeno, per exemple, sí, però el rus no. Sí, el swahili jo també el domino. També. No. Doncs això, des de Rússia ens arriba MMDA, el projecte electrònic que neix a principis del 2009 de la mà de dos músics, Adik Roten, els teclats, i Alexei Chenstov, les guitarres. Has vist el meu accent rus, que bo? Ei, és molt bo aquest accent. Chenstov. Oh, tu has estat vivint a... A Rússia. A Rússia, sí, oi? Sí, evidentment, sí. Saps el vodka? El vaig inventar sí, jo. No. L'estil del grup és l'electro i l'electropop. Els treballs de bandes com The Prodigy, Jan Tiersen o Placebo han estat de gran influència per la formació russa. Jo aquí tinc un dubte. Sí. Jo no puc comparar Placebo... Has dit? Prodigy, Placebo i Jan Tiersen. Ja, no té res a veure. Jan Tiersen no em quadra. A mi tampoc, però mira, suposo que té algun punt, alguna cançó. Sí, deu tenir alguna cosa. A lo millor, més que la cançó en general, jo crec que potser és el fons. Sí, potser. Perquè el Jan Tiersen és el que ha fet la música de... D'Amelie, de Goodbye Lenin. I del... El primer dia del resto de tu vida. Sí. Són molt xules, també. Suposo que té algun tipus de ritmillo de fons. Sí, deu ser, perquè no m'acaba de quadrar amb els altres. Ja, no té molt a veure, però bueno... Però bé, si ells diuen que són els seus referents... Bueno, doncs vés a Rússia, queixa't, jo què vols que estigui? Mira, em queixaré. Vés a Rússia i dius, molt music, tens alguna cosa? Vine cap aquí. Aniré a Rússia, amb el pressupost del programa. Bueno, oblideu-vos tots de cobrar ja durant el que queda d'any. Ah, però quan cobrem? Religiosament cada final de mes. Ah, et refereixes a l'esmorzar que ens pagues cada mes? Ah, vale, d'això, aquell. No, però si tu vas amb la producció del programa, hi hauria d'anar, no? Perquè música lliure, no? Bueno, va, m'ho pensaré. No? Sí, anava allà una mica allà. Si no, els truquem per Skype, i és més barat. Jo preferiria anar, Però fa molt fred ara per allà, eh? No passa res. Fa molt fred. Un d'aquells gorros tot ple de pèl, i ja està, i una mica de mosca, i ja està. T'imagino així vestida, ara hi va. I tant. Bueno, això, el toc del grup recau en combinar seccions rítmiques agressives i psicodèliques amb parts més melòdiques. Melòdiques? Melòdiques? Sí, si em passa la boca. Parts melòdiques? Amb parts més melòdiques. Ah, sí. I ho he dit melòdicament. Melòdiques. creant una sensació de força. Sentiments com eufòria, ansietat o solitud s'alternen amb una freqüència sorprenent, com a reflex de la gran paleta de sentiments i emocions que conformen el dia a dia. Clar que sí. Normal. S'ha de reflexar tot. El grup té com a objectiu crear cançons que sonin bé, tant en directe als concerts com enregistrades, per transportar els que l'escolten molt lluny de la seva pròpia realitat. Anem a escoltar, si vols, la seva segona cançó, que us portem ja aquí, perquè la primera ja la vas posar tu. Sí, Que em vas fotre fora un dia i vas dir, no, avui feia jo, vull fer jo el Música Lliure. Adéu, adéu. Apa, què va, però si va ser tu que em vas fer el salt i no te'n vas anar a una altra emissora. No sé, no ho recordo, David. No ho acabo de recordar. Bueno, abans de posar la cançó direm la seva pàgina web, que probablement, ja, bueno, probablement ja t'ho dic jo, que l'he vista, sí. Hi ha algunes parts que estan en rus, així que si voleu practicar rus, doncs ja podeu sí. Fer. Però hi ha algunes que estan en anglès, eh? Ah, llavors més fàcil. Pels que no els interessi la llengua russa. Bueno, la seva pàgina web és www.mmda.su, de Súcia. Rússia. De Súcia. Súcia-Rússia. Sí. Bueno, doncs això, posem la cançó que es diu Kate Likes Movie. A la Kate li agraden les pel·lícules, una cosa així? No, mòbil. Ah, vale. Ui. Bueno, jo una mica amarro, eh? Fins demà, Vanessa Leiva, ens quedarem pensant. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc la Rius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa de qualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. L'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter amb la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Bon dia, Marc Mauri. Hola, David, bon dia. Ja estem a meitat de setmana laborable. Estem a dimecres, ja, sí. Ja ens anem a acostar el cap de setmana, sí. Tenim propostes per fer activitats gratuïtes a la ciutat de Barcelona. I tant que sí, com cada dia. Ens les porta com cada dia el Marc. I tant. Per amb què comencem aquí avui? Doncs mira, comencem avui amb un patxi d'una pel·lícula de Wolfgang Becker, del 2003, Goodbye Lenin. Segur que molta gent li sona. Molt bona aquesta pel·lícula. I la banda sonora de Jan Tiersen, boníssima també. I tant que sí. I això serà avui a l'Institut Francès a les 7 i mitja. Institut Francès al carrer Mollà número 8. Sí, per arribar doncs, amb els ferrocarrils, la Parada de Gràcia, es pot fer. Perfecte. Més propostes? Més propostes. Sí, en aquest cas un cicle de música d'orga clàssica. Eduard Vila i la Polifònica de Vilafranca. Avui a la Catedral de Barcelona a les 8 del vespre. Doncs musiqueta. No ens ho podem perdre, eh? És gratuït, música d'orga a la Catedral de Barcelona. Gratis! Val la pena aquest, eh? Val la pena. Més propostes, Marc. Més propostes, sí. En aquest cas tenim Les Salvajes, un assaig obert de teatre i dansa al Centre Cívic de Barceloneta a les 8 i mitja. És a càrrec de la companyia Increpación Danza. Exacte, sí. El Centre Cívic Barceloneta, que està al carrer Conreria número 19. Si no cal dir-ho, que la millor manera d'arribar-hi és amb el metro a l'estació de Barceloneta. Fàcil d'arribar. Fàcil d'arribar. Més propostes, va, Marc. Doncs en aquest cas, proposta musical de pop folk rock. Joan Petit, al Bar Macondo a les 9 del vespre. Ah, doncs mira, el Joan Petit. Joan Petit, sí. En aquest cas no balla, sinó que canta. En aquest cas canta, sí. Però i ballar potser també. Tu potser també. Només ho sabrem si anem a veure'l. El Bar Macondo del carrer Conca número 21. Sí, això queda per la zona de Camp de l'Arpa. Perfecte, això a les 9 de la nit i a més és gratis. Gratuït. I darrere de les propostes... Més música, en aquest cas música brasilera. João Oliveira. Ah, el col·leccionista, les 10 de la vespre. Doncs ja sabeu, si voleu sentir una miqueta de música brasilera, aquesta nit, a partir de les 10 de la nit, el col·leccionista al carrer Torrent de les Flors, número 46. Sí, això queda al barri de Gràcia, doncs per arribar amb el metro doncs, a l'estació de Joanic. Doncs amb això ens quedem i demà t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Igualment, que vagi bé. Recordes aquestes cançons? We'll be right back. Radio Canal Barcelona, cada diumenge de 8 a 11 del matí, gaudim de la música del record. Recuperem la música de la nostra vida. A RKB, ens acompanyes? Oh, Michel, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. El que passa de 3 quarts de 9 del matí. I continuem a la sintonia d'RKB a la 106.9 de la freqüència modulada, com cada dimecres, parlant amb diferents ONGs. I el tercer dimecres de mes ens acompanya sempre Libera ONG. De tota manera, abans de donar pas a l'amiga Helena, que ja la tenim aquí als nostres estudis, volia fer-vos un avançament d'un tema que tractarem la pròxima setmana amb Sonrises de Bombay. És que és un tema que a més comença tot just el dia d'avui. Han arribat a un acord amb l'empresa Grupalia. És una empresa d'aquestes que fan venda de productes o serveis a través d'internet i quan s'ajunta molta gent donen preus més baixos. Doncs, si entreu a Grupalia, han posat en marxa un projecte conjuntament amb Sonrises de Bombay per un projecte d'educació preescolar a Baluadis. A través de grupalia.com es llença aquesta iniciativa en la qual podem donar 2 euros, fem una aportació de 2 euros, que aniran directament a Sonrises de Bombay per aquest projecte concret, per aquest projecte d'educació preescolar a Baluadis, des d'avui mateix i fins al dia 26 de desembre. Que són 2 eurets i ho podem fer a través de la web. Des d'aquí volíem comentar-ho la pròxima setmana, com que tindrem els amics de Sonrises, ho comentarem en directe. I ara sí, donem la benvinguda a l'Helena Escoda. Helena, molt bon dia. Hola, bon dia. Com estem? Molt bé, gràcies. L'Helena pertany a l'ONG Libera. Des de Libera, tots els tercers dimecres de mes, parlem de defensa animal. Parlem de tot allò que ens és molt desconegut moltes vegades. Per començar avui, Helena, tot just aquesta setmana ha sortit un tema que està d'actualitat i que volem comentar. Hi ha molts mitjans que no se'n fan ressò i nosaltres doncs, des d'aquí volem fer una mica de incidir sobretot en aquests temes. És el tema del zoològic de Barcelona. Hi ha un animal, hi ha la femella de llop, que en aquests moments està al zoo de Barcelona. Seria l'únic exemplar que hi hauria fins ara, que hi havia fins ara de femella de llop. I sembla que ara se n'introduiran 5 més, oi? Però sembla que això pot ser conflictiu. Sí, perquè hem de tenir en compte que l'exemplar de llop femella que hi ha ara al zoo és un animal que ha viscut aïllat, que és un animal que porta molts anys vivint al zoo lluny dels seus congèneres i per la qual cosa no es podrà tornar a integrar mai més en un grup de llops, ja que els llops són animals gregaris que no poden viure sols, sinó que necessiten viure en grups que tenen unes estructures molt jeràrquiques i, malauradament, aquest exemplar que queda al zoo, amb l'arribada de nous llops, ja no es podrà integrar. Ostres, això... Clar, després, de cara al zoològic de Barcelona, una de les coses que estem és que se'n puguin desprendre d'aquest animal. Sí, malauradament, perquè el fet d'haver viscut aïllada ja no la podran reintroduir en aquest grup nou que arribarà i bé, el futur d'aquest llop és completament incert i per tant doncs, des de Libera volem fer una crida a la reflexió. Ja no, d'entrada ja en concret per aquesta lloba que es mereix una dignitat, però també perquè volem fer aquesta reflexió. Com és que el Zoo de Barcelona, que d'altra banda també és el responsable del programa de reintroducció del llop a Europa, com és que hi havia una lloba vivint sola, un animal que no pot viure lluny dels seus congèneres? Doncs són temes a reflexionar, són temes dels quals des del Zoològic de Barcelona i des de l'Ajuntament de Barcelona, que n'és el responsable, s'haurien de donar explicacions. Sí, sí, sí, estem totalment d'acord i estem pendents del futur d'aquest animal i de la seva dignitat. Esperem que el futur no sigui una injecció, com potser s'apunta des d'alguns llocs, per treure-li la vida. Esperem que, perquè a més això estaria penat, segons la llei actual. Sí, això òbviament no està permès. Un zoo no es pot desfer d'un animal com una solució final. Mm-hmm. És un animal i òbviament té una dignitat i mereix un respecte. Un dia també hauríem de parlar dels zoològics. Sí. Que és un altre tema, sí, sí, a parlar, una altra edició de Línies Obertes, en parlem. D'acord. Perquè, de fet, s'estan utilitzant els animals, els està traient del seu àmbit natural. Bé, és un tema que jo crec que dona per bastant. Sí, és un tema del qual en podem parlar perquè probablement molta gent no sigui conscient del problema dels zoològics, perquè molta gent segurament hi vagin perquè estimen els animals, però sí. Nosaltres pensem que és un amor mal comprès i un altre dia sí que en podem parlar amb més detall. Mm-hmm. Perfecte. Avui, com que estem en una època ja que fa fred, avui es nota especialment el fred al carrer, una època de Nadal que potser també es presta a fer regals de determinades prendes luxoses, que s'entenen així, podem parlar de les pells, dels abrics de pell, de la roba feta a partir dels animals. I en aquest cas hi ha molta cosa a dir, oi que sí? Sí, el tema de les pells és un tema molt complex, però afortunadament podem dir també que hi ha més conscienciació avui dia que no pas anys enrere. Mm, sí. Ja no es veuen tantes pells com abans, però malauradament encara es veuen pells i algunes de forma més encriptada. Moltes persones no saben que avui en dia la indústria de la pell, com que ha disminuït la venda dels abrics de pell clàssics, aquells sí, grans que sovint es portaven per ostentar, sí, ara es porten moltes pells en punys, en colls, i moltes persones no saben que allò que porten és pell natural. Pell natural. Mm-hmm. Molts es pensen que probablement sigui pell sintètica, sí, perquè se li han donat uns tractaments que fins i tot pot anar a la rentadora i es venen doncs, a uns preus molt assequibles. Mm-hmm. La raó de tot això és que els preus han baixat perquè la indústria necessitava trobar una sortida per als seus productes, també doncs, perquè molts venen de Xina i venen doncs, d'una mà d'obra doncs, que també sabem doncs, que procedeix de l'explotació i que sí, és molt barata. I en molts casos, això molta gent no ho sap, ara això Europa ha començat a estar regulat, però en alguns casos, com que la Xina no, culturalment no està mal vist ni menjar car de gos ni car de gat, uh-huh, a vegades també algunes persones, sense saber-ho, poden portar pells procedents de Xina que són de gos i de gat. Ostres, això... I això també volem crear consciència. O sigui, hem d'estar ben informats perquè hi ha productes que han arribat de països com la Xina, sí, que és un país que exporta doncs, a tot el món, productes que no estan ben etiquetats o no estan etiquetats correctament i porten pell natural i moltes persones no ho saben. Pensen que aquests adornos que es posen a les caputxes, als colls, són sintètics, però en realitat no ho són. En aquest tema de l'etiquetatge, per exemple, sí que hauríem de tirar de les orelles a les nostres duanes, que és on s'hauria de fer un control més exhaustiu de tot el que entra en el nostre país. Sí, sí. D'altra banda, quan parlem de pells ecològiques, de què estem parlant? Doncs estem parlant d'una gran farsa. Moltes persones es volen sentir doncs, la seva consciència més neta i han comprat un abric de les anomenades pells ecològiques. Mm-hmm. I la pell ecològica, en realitat, l'únic que vol dir és que s'ha fet a base de pells d'animals que no són salvatges, mm-hmm, que no procedeixen de la caça, però s'han fet a base de pells d'animals que han estat criats en granges, que han passat tota la seva vida en una gàbia, mm-hmm, i animals que ja no estaven integrats al medi. Però aquests abrics també són molt cruels, perquè aquests animals, els quals només se'ls ha matat per fer els abrics, mm-hmm, han passat tota la seva vida tancats amb gàbies, la qual cosa doncs, també ha estat condemnar-los a una crueltat absoluta. Que ningú no confongui el terme ecològic amb sintètic, no és exacte, el mateix. Que d'entrada exactament, moltes vegades ens confonen una mica els termes. Pell ecològica és pell natural, però que prové, això, no dels animals salvatges, sinó dels animals de granja. Exacte. Que també és que de vegades els conceptes que tenim són una mica confusos o ens intenten també confondre una probablement mica. Probablement sí, i ens volen vendre a vegades coses que no són exactament el que nosaltres, que no són les, exactament les expectatives que nosaltres esperem d'aquell producte. Mm-hmm, exacte. Per tant, el mateix, el millor sempre és no portar cap tipus de pell, mm-hmm, si no volem fer mal als animals. Tenim moltes alternatives de roba que no porta cap tipus de pell i podem viure perfectament. I abriguen i som... Sí, sí. A més, Espanya és un dels països en el qual es venen més abrics de pell i és un dels països europeus que té un clima més càlid. Sí, exacte. Fet que és bastant sempre contradictori. El segon també és Itàlia i tampoc és un dels països més freds. Mm-hmm, cert. Què passa amb el cuir? Uf, el cuir també és molt cruel. El cuir, d'altra banda, cal dir que, com les altres pells, per poder-lo processar i perquè ens arribi doncs, en forma de jaqueta, de cinturó en el consumidor final, cal passar-lo per uns tractaments per evitar que es podreixi, que es fan amb metalls pesants i que són molt contaminants, perquè els residus que produeix la indústria del cuir moltes vegades es processen en països com la Índia, on les lleis medioambientals són molt febles, sí, i s'acaben vertint en rius i en altres ecosistemes aquàtics. I de fet el cuir, potser moltes persones pensen que és un subproducte de la indústria càrnica, sí, i que, bueno, que es mata per menjar i que després s'aprofita el cuir. Això no sempre és així, perquè com que la indústria de la moda avui en dia és molt potent, sí, també hi ha molta demanda de cuir, i les maneres de matar les vaques per poder extreure el cuir i donar-li un preu més alt són mètodes molt cruels. Mm-hmm. Moltes persones també es pensen que a la Índia no es maten vaques. Això tampoc és ben bé així, perquè la Índia és un país molt gran, sí, i en el qual hi ha moltes realitats, i sí que és cert que hi ha estats en els quals matar vaques està prohibit, però hi ha altres estats on la majoria de gent no és de la religió hinduista, sinó que són musulmans, sí, o d'altres religions, en els quals s'està permès matar vaques i es maten de manera molt cruel. A totes les persones que vulguin més informació, perquè a vegades ens val més una imatge que no pas mil paraules, podeu buscar vídeos sobre cuir i sobre les pells al Google, al YouTube, i trobareu molta informació, perquè per sort això està ben documentat. Poden entrar al vostre web també, que teniu molts vídeos allà referenciats. En la nostra web, liberaung.org, hi ha molts vídeos, us aviso que són imatges molt impactants, però que valen la pena per conèixer aquesta realitat. En aquest cas, el cuir es pot extreure, pel que veig aquí, d'animals molt diferents, fins i tot d'alguns que no en pensaríem, de cèrvols, de renos, peixos, rèptils, xinxilles... N'hi ha moltíssims diferents. Exactament, sí, hi ha... Clar, el cuir, al cap i a la fi, en molts casos és la pell girada de l'animal, no necessàriament és de les vaques. Sí que majoritàriament i tradicionalment s'ha fet servir de la carn de vaca, perquè és l'animal que es fa servir també com carn, és el bestiar més comú, és un animal gran, però pot venir també, doncs, com tu deies, de cèrvols, de rens o d'animals diversos, de reptils, etc. Hi ha alternatives al cuir que provenen de derivats de fibres vegetals. Sí, o de fibres sintètiques. De fibres sintètiques. Que es poden elaborar per fer calçats. Hi ha algunes marques, doncs, que ja no fan servir cuir per motius medioambientals o per motius de respecte als animals, i també es pot trobar calçat de qualitat lliure d'aquesta crueltat. Quan parlem de cuirs, recordem, podem trobar vestit, podem trobar sabates, podem trobar tapisseries de cotxes, tapisseries de sofàs, és a dir, abans de fer una tria, pensem-nos-ho molt bé. Exactament, podem triar alternatives que no continguin productes d'origen animal i que no procedeixin d'aquesta crueltat. Mm-hmm. Doncs, Helena, ja saps que aquí el temps vola, ja estem a punt d'arribar a serveis informatius. Jo el que et diria, si et sembla bé, continuem parlant en una pròxima edició també d'un altre tema relatiu al vestir, que són les llanes. D'acord. Seria un altre tema a parlar també. Moltíssimes gràcies, Helena. Et desitgem que passis unes bones festes. Igualment, gràcies. Ens retrobem ja l'any que ve, aquí a Línies Obertes. I sobretot esperem això, que aquesta conversa que hem tingut avui que serveixi perquè molta gent se n'adoni de que a l'hora de comprar ha de ser una miqueta més conscient i tria bé el que compra. Sobretot ara que estem en temps de compres nadalenques i que potser aquests abrics podrien ser, aquests abrics de pell o aquestes pells podrien ser un regal de Nadal, que ho pensin molt millor. Moltíssimes gràcies, Helena. Vinga, moltes fins a pròxima. A tots. Adeu. Vosaltres. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornem a la sintonia d'RKB, a Línies Obertes, a partir de les 8 del matí, aquí a RKB 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot equip, el vostre amic de...